4K Ultra HD za 1990. Samsung Smart TV 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niespodzianki nie było. Sejm głosami posłów PiSu odrzucił wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej. Kontrowersyjne cła na stal i aluminium nie wpłyną na współpracę w ramach NATO, zapewniają przedstawiciele sojuszu i amerykańskich władz. Ruszyła kampania, która ma zachęcać do kupowania produktów od polskich rolników. Sejm odrzucił wnioski o udzielenie wotum nieufności dla wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło, a także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Wnioskowała o to Platforma Obywatelska. Za odwołaniem wicepremier Szydło, a także minister Rafalskiej głosowała większość posłów opozycji. Urszula Augustyn z PO uzasadniała, że inicjatywa związana jest z jej zdaniem bierną postawą członków rządu wobec grupy niepełnosprawnych pikietującej do niedawna w sejmowym holu. Pierwsza i najważniejsza rzecz dla nas dzisiaj to dyskusja o osobach niepełnosprawnych, których nie zauważacie, bo jesteście w stanie przyznać sobie milionowe nagrody, a im nie dacie 500 zł. Wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło stwierdziła, że inicjatywa opozycji ma silne podłoże polityczne. Czy tak to powinno być, że osoby niepełnosprawne w cyniczny sposób są wykorzystywane w gierkach politycznych? Michał Fadusia, Polskie Radio. Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zakłada ona m.in. wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej od paliw, która ma pomóc w walce ze smogiem. Zdaniem opozycji doprowadzi to do wzrostu cen paliw. Wcześniej PKN Orlen i Grupa Lotos zapewniały, że opłata nie przełoży się na ceny końcowe paliw dla kierowców. Według założeń ma wynosić 8 groszy netto od każdego litra oleju napędowego lub benzyny. Spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi a krajami Unii Europejskiej nie będzie miał wpływu na współpracę w ramach NATO. Zapewniają o tym przedstawiciele USA, a także dyplomaci sojuszu przy okazji rozpoczynającego się jutro w Brukseli spotkania ministrów obrony krajów paktu. To pierwsze takie spotkanie od czasu, gdy Waszyngton wprowadził cła na stal i aluminium m.in. z Europy. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Wprowadzenie przez prezydenta Trumpa ceł na stal i aluminium wywołało poważny kryzys w relacjach Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej i obawy o wojnę handlową. Amerykański ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchison zapewniała dziennikarzy w Brukseli, że spór handlowy nie odbije się negatywnie na NATO. Oczywiście będą między nami spory w innych kwestiach, ale nie będzie sporów w sprawie siły NATO i tego, jak ważne jest odstraszanie i obrona dla NATO i dla Ameryki Północnej. Również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nie krył, że pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą istnieją poważne rozbieżności, ale zapewniał, że nie ma to wpływu na pracę sojuszu. Istnieją poważne spory między członkami NATO, a sprawa handlu jest takim właśnie sporem. Uważam, że pomimo tak poważnych różnic powinniśmy nadal wzmacniać nasze bliskie relacje w kwestiach bezpieczeństwa pomiędzy sojusznikami w NATO. Amerykański prezydent Donald Trump jeszcze przed objęciem stanowiska krytykował NATO i mówił, że sojusz jest przestarzałą organizacją. Jego współpracownicy deklarowali później, że prezydent Trump nie zmienia polityki w kwestiach bezpieczeństwa, a sojusz Waszyngtonu z Zachodem w ramach NATO jest mocny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Ma promować zdrową żywność i zachęcać do kupowania produktów od polskich rolników. Ruszyła ogólnopolska akcja Razem dla Dobrej Żywności. Organizatorem akcji jest Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, a w projekt włączyły się także organizacje ekologiczne, rolnicy oraz grupy konsumenckie. Upada coraz więcej gospodarstw tych dobrych, małych i średnich rodzinnych, które są kluczem, żebyśmy mieli dobrą żywność. W związku z tym my jako obywatele, jako społeczeństwo organizujemy się zupełnie ponad podziałami politycznymi po to, żeby pomóc i sobie jako konsumentom, żebyśmy mieli dostęp do dobrej żywności i rolnikom, żeby oni mogli dalej funkcjonować. Mówiła Jadwiga Łopata z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Organizatorzy akcji wskazują, że ponad milion małych i średnich gospodarstw w Polsce sprzedaje zaledwie 2% żywności w ogólnym bilansie sprzedaży. Dla przykładu w Austrii udział drobnych wytwórców w rynku stanowi 25%, w Wielkiej Brytanii 15%. Dlatego chcą zabiegać o zmiany w prawie, które pozwolą właścicielom niewielkich gospodarstw na sprzedaż zdrowej żywności w szkołach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie małe, jedynie w obszarach podgórskich, Beskidów i Tatr oraz w górach okresami umiarkowane i duże. I tam miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również słabe burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni miejscami na wschodzie, wschodnim wybrzeżu oraz na Podhalu do 27 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A jażem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. A potem muszę, no po prostu muszę powiedzieć halo, halo i rozłączyć się. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Ledwo się przyzwyczailiśmy do afrykańskiego powietrza, a tu dzisiaj na korytarzu Baszka Marcinik powiedziała mi, że teraz napływa polarnomorskie i dlatego zrobiło się zimno. Ale nie narzekajmy, bo w tym programie nikt nie narzeka, to są trzy wymiary gitary. Sometimes I don't know why. And time simply goes by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my load. Help me share my load. On the dark and lonely street to the bright side. Postanowiłem zacząć dziś trzy wymiary od takiego utworu. To był oczywiście Van Morrison i jego fenomenalne chórki, a te chórki sprawiają, że może napływać jeszcze dwukrotnie zimniejsze polarno-morskie i tak nie będzie nam zimno. A zacząłem od utworu z płyty solowej. To był Van Morrison, dlatego że tydzień temu, być może Państwo sobie to przypominają, odtwarzaliśmy kilka utworów z nowej płyty, którą Van Morrison nagrał z innym muzykiem, a tym innym muzykiem jest Joey DeFrancesco. A w związku z tym, że nasz program Trzy Wymiary Gitary jest odbierany w Europie także drogą internetową, zyskaliśmy tydzień temu słuchacza w Niemczech, to jest pan Piotr, i pan Piotr był łaskaw zrecenzować jeszcze i program, bardzo serdecznie dziękuję, i płytę. I napisał do mnie, że po wysłuchaniu audycji najpierw odtworzył całość tej płyty drogą elektroniczną, a od minionego weekendu jest już szczęśliwym posiadaczem całej płyty. Van Morrison i Joey DeFrancesco. Dziś postanowiłem, że w związku z tym być może po inne nagrania z płyt innych, które nagrał Van Morrison, będziemy sięgać, oczywiście w zależności od tego, jak nam wystarczy godzinę. A to, co najważniejsze, napisał pan Piotr, to to, że od minionego tygodnia zostaje stałym słuchaczem programu Trzy Wymiary Gitary. Zachęcamy do namawiania znajomych w kraju i za granicą. W każdą środę po 22 się spotykamy. Dziś w takim oto gronie Iwanka Kunewa, która zrealizuje program, Piotr Kordaszewski, który jak zwykle zadba o względny porządek, i mój adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. I tak będziemy grać do 23. Bad Man to utwór z płyty Bang Bang Boom Boom. To było oczywiście Bad Heart, ale słuchaczom trzech wymiarów gitary chyba nie trzeba w ogóle tego mówić. Aha, gdyby Państwo chcieli sprawdzić, co prezentujemy, to znajdą Państwo opis dzisiejszego programu na stronach internetowych programu trzeciego. Teraz będzie John Clifton, ale nie z tej płyty, którą odtwarzaliśmy tydzień temu, tylko z płyty Let Yourself Go, utwór tytułowy. Now baby, I'm gonna teach you what love's all about tonight. Trust me, honey, everything's gonna be alright. Just do like I do, there ain't nothing to it. Enjoy yourself, baby, anybody can do it. All you gotta do is just let yourself go. Just relax and take it real slow. Cool it, baby, we ain't got no place to go. Just put your arms around me real tight. Enjoy yourself, baby, don't fight. All you gotta do is just let yourself go. Just a little rehearsal. The next thing that you know, you'll be ready for the grand finale. So come on, baby, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let yourself go. Let it go. All you gotta do is just let yourself go. Let it go. All you gotta do is just let yourself go. Let Yourself Go, utwór tytułowy z płyty Johna Cliftona. Miło mi bardzo, że tak obszerna korespondencja spotyka program Trzy Wymiary Gitary. Natalia z Warszawy zapewnia, że Warszawa słucha. Słucha również Agata z Łódzkich Bałut. Z kolei Agata zapewnia, że jest stałą słuchaczką Trzech Wymiarów Gitary od samego początku istnienia tego programu, czyli jeszcze od tego momentu, kiedy program ukazywał się zaraz po zakończeniu programu za, a nawet przeciw Kuby Strzyczkowskiego. No to miło. A za nami John Clifton, który w okolicach Debrzna i Człuchowa nazywany jest czasem Johnem Cliftońskim, który to Cliftoński zawsze mi przypomina o tegorocznej edycji Polish Boogie Festival, a z kolei nowa, piękna płyta Didi Bridgewater przypomina mi, że w tym roku w Gdyni znowu Ladies Jazz Festival. Squeeze me real tight. Płyta jest nowiuszka i świeża i cudowna. Didi Bridgewater, płyta zatytułowana Memphis, Yes, I'm Ready. No i Didi wystąpi w tym roku na Ladies Jazz Festival w Gdyni, ale pewnie, jeśli Państwo śledzą uważnie program trzeci, już Państwo usłyszeli, że na te koncerty i do Gdyni zaprasza Państwa dyrektorka artystyczna tego festiwalu, czyli Urszula Dudziak. Warto się tam wybrać, bo oprócz Didi Bridgewater jeszcze wiele wspaniałych wokalistek. Między innymi przyjedzie w tym roku znana Państwu także z koncertów w programie trzecim Ajo. No i jestem ciekaw, czy Ajo zaprezentuje nowe utwory na tegorocznym festiwalu. Wszystko to się wydarzy w Gdyni w połowie lipca, ale w związku z tym, że jesteśmy blisko tego festiwalu, pewnie będzie okazja, żeby jeszcze o tym porozmawiać. Ba! Kto wie, być może nawet odezwać się z tego festiwalu w tych dniach, kiedy będzie się odbywał. Program trzeci i trzy wymiary gitary. I teraz sięgamy po jeszcze jedną płytę na dziś wieczór. Jak Państwo wiedzą, od kilkunastu tygodni odnotowujemy w trzech wymiarach gitary 50-lecie zespołu Led Zeppelin. Close the door, put out the light. No, they won't be home tonight. Snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true. Oh, 50 lat Led Zeppelin, dziś utwór No Quota. Do Roberta Planta solowego wrócimy jeszcze za chwilę, ale na razie dołożymy Black Country Communion. Black Country Communion w programie Trzy Wymiary Gitary i teraz już utwór bez zapowiedzi. Moon, I'm waiting. I am the it is my making, and furthermore my self-control. I can't rely on anymore. I know why. I know why. Crazy on a ship of fools. Crazy on a ship of fools. Turn this boat around, back to my loving ground. Oh no, oh no. Mam nadzieję, że taki Robert Plant to się Państwu ładnie przypomniał wieczorem. Teraz natomiast chciałbym Państwu zaproponować utwór tytułowy z płyty Fifth Avenue Blues. Autorem płyty jest Grzegorz Kapołka. Thank you. Utwór tytułowy z płyty Fifth Avenue Blues. To był Grzegorz Kapołka. Za chwilę kolejna polska płyta, poprzedzona jednak pewną opowieścią i zdarzeniem, którego byłem aktywnym uczestnikiem kilkanaście dni temu. Otóż spóźniłem się na pociąg powrotny do Warszawy, który jechał z Bydgoszczy i w związku z tym musiałem oczekiwać na kolejny przez następne 3 godziny, a w związku z tym, że jeszcze kilkanaście dni temu docierało do nas powietrze, no powiedzmy, zwrotnikowe albo afrykańskie. Więc postanowiłem spędzić te 3 godziny na ławce przed dworcem w Bydgoszczy. Zresztą bardzo pięknie urządzonym skwerku. Było ciepło i bardzo przyjemnie. I w pewnym momencie podchodzi do mnie mężczyzna i mówi: cześć, Andrew jestem. Powiedziałem: cześć, jestem Piotrek. No i tak od słowa do słowa Andrew zaczął mi trochę opowiadać o sobie. Powiedział, że, cytuję, od 4 lat jestem na Gigancie. Nie za bardzo to zrozumiałem, ale potem się okazało, że od 4 lat tuła się po Polsce, szukając dla siebie jakichś prac dorywczych, ponieważ dotknęła go bezdomność. Potem szereg pytań, dokąd jadę. Powiedziałem, że do Warszawy. Andrew zapytał: słoik czy normalnie? Mówię, że w miarę normalnie. Mam tam dom i rodzinę i tam mieszkam i tam pracuję. Kolejnym pytaniem było oczywiście pytanie o to, gdzie pracuję. No i kiedy powiedziałem, że w radiu, Andrew zauważył, że jeśli w radiu, no to musisz się znać na muzyce. Powiedziałem, no cokolwiek. I wtedy Andrew zapytał: wymień 5 swoich ukochanych gitarzystów. Więc oprócz Jimiego Hendrixa wymieniłem jeszcze kilku, a on mówi, a z Polski. Wymieniłem m.in. Janka Borysewicza, wymieniłem m.in. Jacka Królika. A on mówi: nie, nie, nie, jeden jeszcze, na N. Jak nie powiesz, to koniec. Trochę się zmartwiłem, tak szybko pomyślałem, że to być może Marek Napiórkowski. Ale nie o tego artystę chodziło człowiekowi, któremu na imię Andrew. Przywróć radość naszych pierwszych dni. Zabierz smutki przynieść pewność sen. Może wtedy będę wiedział, jak od nowa chcę żyć. Taki dziwny miałem trudny czas. Jak samotny, zagubiony ptak. Może teraz będę wiedział, jak od nowa chcę żyć. Wierzę w cuda, kiedy jesteś tu. Wszystko zmienia ciepło twoich słów. Teraz wreszcie będę wiedział, jak od nowa chcę żyć. Potem wspólnie ustaliliśmy, że chodziło o Tadeusza Nalepę. Oczywiście Andrew, no niezwykła absolutnie postać spotkana na dworcu w Bydgoszczy. Andrew jeszcze tak bardzo ładnie się wyraził w pewnym momencie, bo informował mnie o tym, że jeździ po całym kraju, szukając prac dorywczych, żeby żyć jak człowiek. No więc naturalnie zapytałem go, a gdzie jedziesz? Powiedział, teraz gdzieś w okolice Grójca, bo szukam swoich pól truskawkowych, bo zaczyna się sezon na truskawki. Gdyby Państwo spotkali kiedyś Andrew, proszę z nim porozmawiać, bo on jeszcze ma mnóstwo takich pięknych własnych przemyśleń na temat ukochanych wokalistek, nie tylko bluesowych, ale jazzowych i innych. No, wspaniały człowiek spotkany w drodze. Postanowiłem skorzystać z obecności muzyki Tadeusza Nalepy w naszym programie i sięgnąć jeszcze raz po płytę Natalii Sikory, która z kolei ta nowa płyta w hołdzie dla Miry Kubasińskiej. Thank you. aż to dziś w hołdzie dla Miry Kubasińskiej śpiewała Natalia Sikora z jej najnowszej płyty. No i to wszystko, proszę Państwa. Mam nadzieję, że nie znudziłem Państwa wieczorem. Iwanka Kuneva, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. I na zakończenie też człowiek zaśpiewa i zagra człowiek też spotkany w drodze, choć w zupełnie innych okolicznościach. Jest późno, więc mogę o tym powiedzieć. Spotkaliśmy się przy barze. Na koniec Eric Sardines. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych.